Foto sidan 281. Kanske har en hantverkare avbildat sig själv eller hörde mannen till drottningens följe. Träfigur från Osebergsskeppet. Ett träsnidat, skäggbeprytt mansansikte. Foto sidan 283. Resterna efter de båda kvinnornas skelett monterades på en platta innan de återbegravdes i Oseberg 1948. Sidan 284. Bildsida. Sidan 285.